smartfony, ekspresy, roboty sprzątające i AGD z kodem taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 31 października, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Rozpoczęła się akcja policji na drogach w związku ze Świętem Wszystkich Świętych. Są rady od mundurowych, jak się poruszać przy cmentarzach. Ruszyła budowa Tarczy Wschód, to umocnienia, które mają powstać na odcinku 800 km na wschodniej granicy. Poprawia się stan zdrowia premiera Francji po operacji szyi. Policja rozpoczęła świąteczną akcję na drogach. Bezpieczeństwa wokół cmentarzy i na głównych trasach pilnuje więcej funkcjonariuszy niż zwykle. Policja ma kilka rad, jak poruszać się w ten weekend. Po pierwsze, sprawdźmy dojazd do cmentarza. Na wielu ulicach może być bowiem zmieniona organizacja ruchu. W rejonie cmentarzy to nie tylko same drogi dojazdowe, ale także w wielu miejscach chociażby zakazy zatrzymywania się i postoju, tak żebyśmy nie byli zaskoczeni. Mówił Robert Opas z Komendy Głównej. Akcja zakończy się w poniedziałek. W przeddzień Wszystkich Świętych warszawiacy odwiedzali groby bliskich. Jedni sprzątali, bo wcześniej nie mieli kiedy, inni zapalali znicze i kładli kwiaty. Dzisiaj stare powązki. Zaczynamy od najstarszego grobu 200-letniego. Potem trzy inne tutaj. Grabimy, czyścimy pomniki. Z pomiędzy pomników, za pomnikami. Nawet wszystkie pomniki, które są opuszczone, to tym bardziej przykładamy do nich wagę, no bo jakie są opuszczone, to wiadomo, że nikt nie przyjdzie, więc żeby ładnie wyglądał. I zapalamy tego małego znicza. Pod wiele bram cmentarnych w największych miastach można dojechać tylko komunikacją miejską. Budowa Tarczy Wschód ruszyła, zaczęły się pierwsze roboty przy granicy z Rosją, napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Szef rządu dodał do wpisu zdjęcie wojskowych maszyn kopiących rów. Budowę Tarczy Wschód rząd ogłosił wiosną. Ma być ona gotowa do 2028 roku i kosztować 10 miliardów złotych. Program zakłada budowę fortyfikacji i naturalnych przeszkód terenowych na odcinku około 800 km wzdłuż wschodniej i północnej granicy Polski w województwach pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim i podkarpackim. Będzie skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego na uniewinnienie Roberta J. Krakowski Sąd Apelacyjny podważył decyzję sądu pierwszej instancji, który skazał mężczyznę na dożywocie za brutalne zabójstwo Katarzyny Z. Chodzi o słynną sprawę Skóry, czyli zabójstwa studentki 25 lat temu. O szczegółach Klaudia Dadura. Z decyzją o uniewinnieniu Roberta J. nie zgadza się prokurator Piotr Krupiński. Uważa on postanowienie Krakowskiego Sądu Apelacyjnego za wadliwe. To sąd apelacyjny w kilku miejscach sprzecznie nawet co do własnych tez wyprowadzał informacje. Robert J. będzie starał się o zadośćuczynienie za 7 lat aresztu. Taką informację przekazał obrońca uniewinnionego mężczyznę, adwokat Łukasz Chojniak. Przez dekady to państwo niszczyło tego człowieka. Sąd apelacyjny nie stwierdził, że Robert J. nie zabił Katarzyny Z. Jednak w procesie poszlakowym zabrakło spójnych dowodów i zeznań świadków, wskazujących na winę oskarżonego. Sędzia Marek Długosz, uzasadniając swoją decyzję, zarzucił sądowi okręgowemu brak profesjonalizmu i stronniczość. Krytykował także działania policyjnego Archiwum X i prokuratury. Uniewinniony już dziś może opuścić areszt. Klaudia Dadura, Polskie Radio. Są najnowsze sondaże przed wyborami prezydenckimi za oceanem. W serii sondaży CNN z 7 kluczowych stanów Kamala Harris wygrywa w 4 z nich, przegrywa w 2, a w jednym Pensylwanii ma równe poparcie z Donaldem Trumpem. Inne nowe badania wskazują z kolei na niewielką przewagę kandydata republikanów w wyborach prezydenckich. Gdyby wyniki sondaży CNN odpowiadały rzeczywistości, Harris wygrałaby wybory niezależnie od rozstrzygnięć w Pensylwanii. Gdyby z kolei spełnił się scenariusz pozostałych sondaży, to prawdopodobnie prezydentem drugi raz zostałby Donald Trump. Poprawia się stan zdrowia premiera Francji. W miniony weekend Michel Barnier przeszedł operację szyi, o czym poinformował później jego gabinet. Premier Francji wrócił już do pełnienia obowiązków. Przed południem przewodniczył posiedzeniu Rady Ministrów, ale nie pojawił się publicznie. Premier czuje się dobrze, poinformowała po rozmowach w Hotel de Matignon rzeczniczka rządu Maud Béjon. Jest w formie, pracuje. Miał 2-3 dni odpoczynku, co jest potrzebne i normalne, tak jak dla każdego obywatela, który był hospitalizowany. W poniedziałek gabinet Michela Barniera poinformował, że premier przeszedł operację z powodu zmian na szyi. Teraz lekarze czekają czekają na wyniki badań, których celem jest prawdopodobnie wykluczenie lub potwierdzenie choroby nowotworowej. Francuscy obserwatorzy zwracają uwagę, że przejrzyste informowanie o stanie zdrowia premiera to nowość we francuskim życiu politycznym. Michel Barnier ma 73 lata, uchodzi za jednego z najbardziej doświadczonych francuskich polityków. Na początku września stanął na czele rządu liberałów i konserwatystów. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Legia Warszawa zapewniła sobie awans do 1/8 finału Pucharu Polski PZPN po wyjazdowym zwycięstwie z walczącą na równi Miedzią Legnica 2-1. Przypomnę, że Miedź gra w pierwszej lidze i to gospodarze wyszli na prowadzenie po golu Juliusza Letniowskiego. Wyrównał Bartosz Kapustka, a przesądzającą bramkę zdobił Lukinias. We wcześniejszych spotkaniach Widzew wygrał z Lechią Zielona Góra po remisie w regulaminowym czasie 3-3, dogrywce i po karnych, a Zagłębie Lublin z Wartą Poznań 3-0. Relacjonuje trener miedziowych Marcin Włodarski. W pierwszej połowie nasza dominacja nie podlegała dyskusji, powinniśmy doszczelić kolejne bramki, natomiast początek drugiej połowy weszliśmy zbyt bojaźliwie, trochę odpuściliśmy pod względem mentalnym i Warta doszła do głosu, miała swoje sytuacje i wtedy Jasiu Buricz stanął na wysokości zadania, natomiast jak odzyskaliśmy kontrolę nad meczem, to strzeliliśmy drugą i trzecią bramkę. Są to pierwsze trzy gole za mojej kadencji i wróciliśmy do grania na zero z tyłu, co jest dla mnie bardzo ważne. W szóstej kolejce Ekstraklasy siatkarek budowlani Łódź ulegli Deweloperowi Rzeszów 2-3, mówi libero Rysic Aleksandra Szczygłowska. Po stronie budowlanych Polina Damaskę bardzo dużo wniosła do tego zespołu i ciężko było nam ją zablokować. Miałyśmy trochę swoje problemy w przyjęciu. Myślę, że one też fajnie popracowały w tej zagrywce i nagle po prostu każdy element gdzieś tam nam uciekał i nie wiedziałyśmy za bardzo, jak z tego wybrnąć. No ale w końcówce myślę, że ta pozytywna energia i to, że każda gdzieś tam w głowie miała to, że potrafimy grać w siatkówkę i wystarczy poprawić kilka swoich elementów po naszej stronie. Zachować chłodną głowę i myślę, że to było najważniejsze w tym momencie, więc na pewno cieszy po takich dwóch bardzo według mnie brzydkich setach wygrana. W zaległym spotkaniu z drugiej kolejki BKS Bielsko-Biała pokonał Unię Opole 3-0. Budowlani pozostają liderem. I na koniec powiew zimy. W 18. kolejce hokejowej Ekstraligi GKS Katowice pokonał Zagłębie Sosnowiec 4-2. GKS Tychy rozgromił Podhale Nowy Targ. Uwaga, 18-0. I tu pytanie retoryczne. Co się dzieje z szarotkami? JKH GKS Jastrzębie wygrał z Krakowią 4-2, Unia Oświęcim pokonała STS Sanok 10-1. A w Tomaszowie Mazowieckim rozpoczęło się ściganie na łyżwach z półmetrowymi płozami. Panczyniści walczą o tytuły mistrzów Polski na dystansach. Złoto na 500 wywalczyła Angelika Wójcik z klubu Kuprum Lubin. Dzisiejsze pierwsze miejsce to jest dowód dla mnie na to, że nawet jak nie jestem w pełni sił, to jestem w stanie powalczyć. I chyba za żadne pierwsze miejsce na Mistrzostwach Polski, za żadną wygraną nie byłam tak wdzięczna jak dzisiaj za tą wygraną. Ja chcę być w pełni sił, w pełni zdrowa i sięgać po najwyższe, po najlepsze. Wśród mężczyzn na 500 metrów złoto wywalczył Piotr Michalski z AZS-u AWF-u Katowice. Dzisiaj nocy i jutro w ciągu dnia w północnej połowie kraju miejscami słabe opady deszczu. Poza tym zachmurzenie małe i umiarkowane. Tej nocy na termometrach przeważnie od 3 stopni do 10 w ciągu dnia. Zobaczymy od 11 stopni na północnym wschodzie przez 15 w centrum do 18 na południu. Autopromocja. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Na scenie teatralnej Trójki zaduszkowy wieczór. Andrzej Chyra, Stanisław Brudny, Mariusz Bonaszewski. Adam Mickiewicz, Dziady. Czyli godzina miłości, rozpaczy, przestrogi. Kto za życia choć raz był w niebie, ten po śmierci nie trafi od razu. W sobotę po 19:00 polecamy. Czego potrzebujesz, duszyczko, żeby się dostać do nieba? Czy prosisz o chwałę Boga, czyli o przysmaczek słodki? Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jeśli wasze imprezy zaczynają być jeszcze bardziej wow, patrzcie co mam! Wow! To znak, że właśnie wjechały wow zdrabki. Nowość wow zdrabka. Wygraj nawet 500 tysięcy złotych. Kupuj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzka sprawa. Dobry wieczór w kolejnym odcinku Ludzkiej Sprawy. Dzisiaj porozmawiamy o dyskryminacji kobiet na rynku pracy i o luce płacowej i o tym, czy i dlaczego kobiety zarabiają mniej. Audycję wydaje niezmiennie Piotrka Masierak, ja się nazywam niezmiennie Sylwia Grygoczyk-Abram i bardzo serdecznie zapraszam Państwa na ten odcinek. A moje zaproszenie przyjęła dzisiaj radczyni prawna Katarzyna Sarek-Sadurska, partnerka zarządzająca w kancelarii People and Law. Cześć Kasiu, dobry wieczór. Dzień dobry, cześć, dziękuję za zaproszenie. Z Kaśką będziemy po imieniu, ponieważ znamy się już ładnych parę lat, więc nie będziemy udawać, że sobie będziemy tutaj mówić na pani mecenas, bo tak będzie łatwiej. Myślę, oczywiście. Przyjemniej. Kobiety zarabiają mniej, to jest fakt. Zarabiają mniej w Polsce i zarabiają mniej w ogóle na świecie i w Europie i to wynika ze wszystkich raportów, wynika też z raportu Eurostatu, że ta luka płacowa w Polsce wynosi około 4,5%. I jak spojrzałam na inne kraje, nie wiem, na przykład na Niemcy, na Słowację, to ta luka tam jest znacznie większa, bo jest około 17-18%. A w Polsce jest 4,5%, z czego większość dotyczy sektora prywatnego, bo w tym sektorze publicznym ta luka jest mniejsza. To czy jest tak dobrze, czy jest tak źle? To zależy, jak liczymy tę lukę i to zależy, jakie dane weźmiemy pod uwagę. Jeżeli chodzi o taką średnią lukę płacową w Europie, wynosi ona około 13% i gdybyśmy chcieli nie robić nic i czekać, aż ona się wyrówna samoczynnie, to podobno ktoś obliczył, że trzeba by było czekać jakieś 123 lata. Więc niewątpliwie ta luka istnieje, niewątpliwie są zawody, które są bardziej sfeminizowane i są zawody, które są bardziej zmaskulizowane i one są lepiej płatne niż te sfeminizowane. Co więcej, luka w całej Europie się powiększa i bardzo duży wpływ na to zwiększenie tej luki płacowej miał COVID. Jest taka obawa, że te działania, które aktualnie widzimy na rynku pracy, będą tą lukę powiększać. To zaraz sobie właśnie porozmawiamy, skąd się bierze ta różnica, bo to jest nie tylko COVID, ale powiem też Państwu, co jest ciekawe, ale nie wiem, czy jest dla mnie zaskoczeniem, zobaczymy, czy jest dla Ciebie, że tę lukę płacową dostrzega 67% kobiet, ale tylko 39% mężczyzn. Czyli mężczyźni nie widzą, czy nie mają świadomości, czy nie chcą zobaczyć, że ta różnica w wynagrodzeniach jednak jest. Mnie to nie zaskakuje. Nawet powiedziałabym coś innego, że mnie zaskakuje, że aż 60% kobiet dostrzega, że zarabia mniej niż mężczyźni. Prawie 70. Prawie 70, dlatego że nie lubimy się czuć dyskryminowani, dyskryminowane. Lubimy mieć takie poczucie, że zarabiamy dobrze, że zarabiamy godnie. I problem pojawia się dopiero wtedy, kiedy się dowiadujemy, ile zarabia kolega, koleżanka na tym samym stanowisku. I jeżeli zarabiamy od tej osoby mniej, to zasadnie możemy sobie postawić pytanie, dlaczego? I czy to jest uzasadnione, i czy to jest sprawiedliwe? I wtedy zaczynamy się czuć dyskryminowani. I o tym będzie też między innymi w kontekście tej dyrektywy jawności płacy, o której będziemy dzisiaj rozmawiać, ale najpierw spójrzmy na te różnice, z czego one wynikają. Bo oczywiście jak spojrzymy na te raporty, czy parlamentu, czy w ogóle organizacji, to oczywiście wynikają one z pracy w niepełnym wymiarze, z decyzji takich zawodowych kobiet, które decydują się też zajmować domem, opieką nad dziećmi. Więcej kobiet jest w niskopłatnych sektorach, o tym też porozmawiamy. I tu też mężczyźni nie dostrzegają tych różnic tak bardzo jak kobiety, bo za stwierdzeniem, że zawody tak zwane kobiece, ale zawody kobiece to są te, gdzie jest więcej kobiet, nie te, które my przypisujemy jakoś stereotypowo do kobiet, że one mają mniejszy prestiż niż zawody tradycyjne męskie. Zgadza się 40% badanych, 52% to kobiety, ale tylko 30% mężczyzn się z tym nie zgadza. To też ciekawe. Więc mamy szereg różnych czynników, które powodują, że te kobiety zarabiają mniej, takich zbadanych, mierzalnych, ale ja się zastanawiam właśnie, czy to też nie wynika z tego, co mówisz, że kobiety tego nie dostrzegają i tak naprawdę nie potrafią właściwie wycenić swojej pracy. Nie widzą tego, że ta nierówność jest i nie potrafią powiedzieć, nie, no moment, ja nie mogę zarabiać mniej niż mężczyźni, ponieważ moje kwalifikacje, moje wykształcenie, moje godziny spędzone w tym biurze są dokładnie takie same. Po pierwsze, bardzo często kobiety nie wiedzą, ile zarabiają inne osoby w ich firmach na podobnych stanowiskach. Coraz mniej firm, zwłaszcza w sektorze prywatnym, ujawnia to, jakie są widełki wynagrodzeń. Oczywiście jest to trend, który do nas przyjdzie i zaraz będziemy mówić dlaczego. Ale po pierwsze, nie wiemy, ile zarabia się na takim stanowisku. Ogłoszenia o pracę też nie wskazują, jakie widełki wynagrodzeń proponuje dany pracodawca najczęściej, poza sektorem, uwaga, IT, w którym jest najwięcej mężczyzn. I oni rzeczywiście wymagają w tym sektorze, że no, nie odpowiadają na ogłoszenia, w których nie ma widełek płac skóry wiadomych. Więc po pierwsze kobiety nie wiedzą. Po drugie kobiety są mniej skłonne do podejmowania ryzyka przy zmianach zawodowych. A największe premie i zmiany wynagrodzeń mamy wtedy, kiedy zmieniamy pracę. Po trzecie, jest też tak, że kobiety słabiej negocjują wynagrodzenie w trakcie rozmów. Proszą po prostu o niższe wynagrodzenia bazowe, a na samym końcu rzadziej proszą o podwyżkę. Więc jeżeli weźmiemy wszystkie te czynniki jakby wspólnie pod uwagę, no to wynik tego działania nie jest bardzo korzystny dla kobiet. Oczywiście mówimy tu stereotypowo, nie mówimy o konkretnej kobiecie, mówimy tu o generalnie populacji kobiet. Ja się z tym w pełni zgadzam. Ja sama widzę w swojej pracy, w pracy moich koleżanek, jak dużo lepiej radzą sobie mężczyźni w zawodzie adwokata, wyceniając pracę. Bo kiedyś taki nawet eksperyment zrobiłam z jednym z profesorów prawa, że poprosiliśmy studentów, dziewczyny i mężczyzn, aby wycenili pracę, ile by zaproponowali za pracę X. I te wyniki tego małego eksperymentu były naprawdę szokujące, dlatego że około 30% mniej zaproponowały kobiety, a już studenci, słuchajcie, no, którzy nie byli na rynku pracy, zaproponowali jednak znacznie wyższe kwoty. I tak się zastanawiam. No trochę wiem, może pogadajmy chwilę o tym, chociaż nie jest to taki bardzo wątek prawniczy. Dlaczego tak jest? Dlaczego już te 20-paroletnie dziewczyny jednak tę pracę wyceniają, znacznie mniej proponują wynagrodzenia za swoją potencjalną pracę? To jest pytanie bardzo złożone. Pewnie tutaj i socjologowie, i psychologowie, i inne specjalności mogłyby się wypowiedzieć. Ponieważ jestem prawniczką, zadam takie pytanie, czy też nie jest tak, że klienci są skłonni płacić więcej za pracę prawnika mężczyzny niż za prawnika kobietę? Nie wiem tego. Nie wiem. Szczerze, staram się myśleć, że nie. I staram się myśleć, że jednak nie płeć decyduje o tym, ile nasza praca jest warta. A jaka jest rzeczywistość? No to widać to na liczbach i widać to trochę na rynku. Ale wracając jeszcze do tego, o czym mówiłaś, o tych zawodach sfeminizowanych, pięknie widać różnicę w zawodzie nauczyciela. W Polsce jest to zawód bardzo sfeminizowany i nie oszukujmy się, niskopłatny, tak? Jak porównamy sobie tą sytuację i status nauczycieli w innych krajach, gdzie pracuje więcej mężczyzn w tym zawodzie, chociażby Wielka Brytania, jest to zawód niezwykle szanowany i niezwykle dobrze opłacany. Więc ten sfeminizowanie czy zmaskulizowanie tego zawodu, to często nie jest tak, że najpierw kobiety zaczęły pracować w tym zawodzie i on się stał, powiedzmy, kobiecy stereotypowo i one wybrały same niższe płace. Po prostu działania czy usługi, które są głównie świadczone przez kobiety, są wyceniane taniej przez społeczeństwo niż te, które są wykonywane przez mężczyzn. Ja wiem, że to jest odważna teza, ale jak popatrzymy... To jest prawdziwa teza, absolutnie, tak. Jak popatrzymy na usługi opiekuńcze, jak popatrzymy na usługi pielęgniarskie, jak popatrzymy na usługi jakby edukacyjne, to wszędzie tam, gdzie mamy kobiety, one są po prostu wyceniane niżej. I to jest problem, z którym Unia również chce walczyć. No właśnie, porozmawiamy o tej dyrektywie, która mówi o jawności wynagrodzeń. Ona ma, proszę Państwa, bardzo skomplikowaną nazwę, jak każda dyrektywa unijna, dlatego skróciłyśmy ją tutaj na potrzeby programu, że jest to dyrektywa tak zwanej jawności wynagrodzeń. No właśnie, ona tutaj proponuje, zaraz sobie też to rozwiniemy, różne mechanizmy. Właśnie między innymi taki mechanizm, który umożliwia tak zwane świadome negocjacje. Czyli jak przychodzimy na rozmowę o pracę, to mamy prawo do informacji na temat tych widełek w wynagrodzeniu, na które aplikujemy, prawda? Czy już nie będzie tak, że można sobie dać ogłoszenie bez wskazywania wynagrodzenia? To będzie tak, że trzeba będzie już wskazać obowiązkowo to wynagrodzenie, tak jak teraz robi to chociażby sektor IT, ale też sektor, słuchajcie, organizacji pozarządowych, które też mają taki już nawyk na szczęście, że przedstawiają to wynagrodzenie. Pomoże to rozwiązanie? Myślę, że ono pomoże. Dyrektywa pozostawia pewną swobodę, w którym momencie negocjacji pracodawca będzie ujawniał te widełki. Może to zrobić już w ogłoszeniu, a może to zrobić na początku rozmowy kwalifikacyjnej. Nie wiemy, jak ustawa będzie implementowana do polskiego porządku prawnego, więc trudno tutaj przewidywać to. My rozmawiamy tylko o dyrektywie, więc pamiętajmy, że dyrektywa ma swój czas na tak zwaną implementację, czyli państwa członkowskie mają... No tutaj akurat 2 lata na to, żeby pomyśleć o tym, jak ta dyrektywa będzie funkcjonować w Polsce, przedstawić projekt i ustawa powinna wejść w życie od czerwca 2026 roku. Więc jest trochę czasu, żeby nasze państwo pomyślało, jak to wprowadzić, ale być może rynek wymusi, że po prostu wszyscy będą te widełki już pokazywać na etapie ogłoszeń. I rzeczywiście trzeba przyznać, że jeżeli te widełki są znane, to znowu badania, o których czytałam, pokazują, że kobiety negocjują po prostu wtedy lepiej, bo wiedzą, czego mogą się spodziewać. I też chyba pracodawca, jak rozumiem, na podstawie tej dyrektywy nie będzie mógł pytać o nasze aktualne wynagrodzenia. Teraz może? Trzeba odpowiadać w ogóle na takie pytanie? Nie trzeba odpowiadać na takie pytanie. Ja uważam, że akurat w Polsce stosunkowo rzadziej się o to pyta, ale są kraje w Unii Europejskiej, gdzie jest to naturalne, że trzeba pokazać nawet w niektórych krajach swój pasek wypłaty z poprzedniej pracy albo udowodnić, że to, co mówimy o swoich poprzednich zarobkach, było prawdą. No, my akurat o tym nie mówimy. Jeżeli pracodawcy na etapie rekrutacji pytają, to często pytają na zasadzie takiej statystycznej, że się chcą dowiedzieć, ile rynek płaci za podobne funkcje. Ale pamiętajmy o tym, że na takie pytanie nie musimy odpowiadać. A w takim razie, czy musimy odpowiadać na pytanie? Bo wiem, że to się zdarza, jak zwłaszcza kobietom przychodzącym na rozmowy rekrutacyjne, czy musimy odpowiadać na pytanie, czy planujemy założyć rodzinę. Nie wiemy, że takie pytania się zdarzają, prawda? Nie musimy odpowiadać na takie pytanie, czy planujemy założyć rodzinę, czy chcemy niedługo mieć dziecko, czy mamy dzieci, ile czy mamy dzieci? Te dzieci chorują, ile mamy te dzieci, w jakim one są wieku. I w ogóle poruszanie takich tematów na rozmowach kwalifikacyjnych jest ryzykowne dla pracodawcy, dlatego że jeżeli by się okazało, że my z jakichś względów nie otrzymamy takiej pracy, o którą się starałyśmy, a takie pytania padały, no to zasadnie możemy się zastanowić, czy przypadkiem nasze odpowiedzi na te pytania nie miały wpływu na decyzję pracodawcy o tym, czy dostaliśmy tą pracę. Jeżeli mamy takie podejrzenie, że miały, to jest to dyskryminacja. Możemy oczekiwać już od takiej firmy, pracodawcy, odszkodowania. I rzeczywiście należy uważać i takich pytań nie zadawać. A jeśli są zadane, to gdybyś mogła zarekomendować dziewczynom, które być może spotkają się z takim pytaniem, jakąś taką modelową odpowiedź, która też nie zepsuje od razu tej atmosfery rekrutacyjnej, ale będzie dawała do zrozumienia, że jest to pytanie po prostu, którego zadawać nie wolno. Ja bym podziękowała za to pytanie. Powiedziałabym, że moje życie prywatne jest dla mnie ważne i bym zapytała, dlaczego to pytanie jest zadawane, w jakim celu. Bardzo dobra, myślę, odpowiedź i też tak się zastanawiam, czy tak jest, czy ty to obserwujesz jako osoba działająca już w sektorze prawa pracy od bardzo wielu lat. Czy tak jest, że kobiety w takim wieku, powiedzmy, reprodukcyjnym, one są tak dyskryminowanie, ale nie w sposób oczywisty, czyli że mniej chętnie taki pracodawca rozważy takie CV, zaprosi na rozmowę, bo sobie myśli, nie no, świetna dziewczyna, ale ma tam, nie wiem, 29-30 lat, pewnie zaraz będzie chciała założyć rodzinę, to mi się nie opłaca. Tu jest chłopak, on może jest trochę gorszy, nie ma takiego dobrego doświadczenia, ale jednak będzie bardziej dostępny. Widzisz to jeszcze? Nie widzę tego trendu od wielu lat, ale dostrzegam inne problemy. Mianowicie młode matki, które już są zatrudnione i które powracają do pracy, no muszą mierzyć się z różnego rodzaju trudnościami. Prawo gwarantuje im powrót, ale te reguły, jak każda reguła prawna, ma sporo wyjątków. I zarówno po stronie pracodawcy, jak i po stronie kobiety, która wraca po dłuższej nieobecności związanej z rodzicielstwem, no są różne oczekiwania, bo pracodawca może nie mieć pracy, bardzo dużo może się zmienić przez 2 lata i się często zmienia. Nasze firmy, biznes przez 2 lata po prostu ewoluuje w różnym kierunku i czasami tej pracy nie ma. I czasami jest trudno znaleźć tą pracę dla takiej powracającej kobiety. No i z drugiej strony kobieta, która wraca, pracowniczka, no młoda matka, ma też prawo do tego, żeby zmniejszyć swój wymiar czasu pracy, żeby nie pracować już tak intensywnie, żeby móc godzić tą pracę ze swoim macierzyństwem, ze swoim rodzicielstwem. No i te dwie wartości, pracodawcy i pracowniczki, one są trudne czasami do pogodzenia. I widzimy, jak bardzo i moi klienci, bo ja obsługuję głównie firmy, ale również i pracowniczki, no mają z tym problem. To, co jest pozytywne i optymistyczne, to to, że naprawdę bardzo już albo coraz rzadziej są takie sytuacje, że rozmawiamy o odejściu takich osób. Że coraz częściej jest jednak tak, że szukamy jakichś rozwiązań. No dobrze, czy te rozwiązania nie są, jakby wykonywanie pracy o takim mniejszym znaczeniu, mniejszej jakości? Czyli, że te kobiety odsuwa się od takich, cudzysłów teraz biorę dla państwa, którzy słuchają nas w radiu, mniej takich odpowiedzialnych zadań, gdzieś tam się jest pycha na margines i daje się takie rzeczy prostsze, łatwiejsze, z mniejszymi ambicjami. Jest jeszcze tak? No zawsze jest tak, że im wyżej jesteś w organizacji, im większy masz zakres obowiązków, im ambitniejsze zadania masz, to twój powrót jest trudniejszy. No z wielu, wielu względów, ale masz rację, że powrót na wysokie stanowiska menedżerskie kobiecie po 2-letniej przerwie, no to jest wejście na Monteverest. I też zaraz przejdziemy do tej dyrektywy, ale ja też często miałam takie właśnie rozmowy z mężczyznami, którzy nie widzieli w tym nic złego. To znaczy oni mówią, no dobrze, ale ja tutaj przez te 2 lata pracowałem ciężko, zachorowywałem się po 16 godzin, a pani sobie poszła, urodziła sobie 1 czy 2 dzieci. No dlaczegoż ona ma wrócić na to samo stanowisko, które jest tak samo płatne jak moje stanowisko? To co byś odpowiedziała takiemu mężczyźnie? Gwarantuję jej to prawo. Mhm. I gwarantuję to samo prawo ojcu, który zdecydowałby się na to, żeby się zajmować swoim dzieckiem. Po prostu jeżeli społeczeństwo taką przybrało wartość, jaką jest ochrona macierzyństwa i rodzicielstwa w ogóle, emanacją tego jest to, że pozwalamy rodzicom na korzystanie z ich uprawnień rodzicielskich na początkowym etapie życia dziecka. I prawo daje takiej kobiecie możliwość powrotu. Daje też możliwość powrotu ojcu. Więc odpowiedziałabym, że on również byłby traktowany tak samo, gdyby chciał skorzystać ze swoich uprawnień. To jeszcze jedno takie pytanie w tym zakresie. Jest taki trend, zwłaszcza w dużych korporacjach, które skłania się do tego, żeby promować kobiety, tak? Czyli te korporacje już widzą, że procent kobiet w zarządach na stanowiskach kierowniczych jest dużo mniejszy niż mężczyzn i na jakieś ścieżki partnerskie, zarządcze, no mówi, teraz będziemy promować kobiety, co znowu spotyka się z oporem niektórych mężczyzn, którzy mówią, no nie, ale to jest właśnie dyskryminacja, nie ona jest dyskryminowana, tylko ja, bo dlaczego ona ma dostać to stanowisko? Tylko dlatego, oczywiście nie tylko dlatego, ale on tak myśli, tylko dlatego, że jest kobietą. Ja się z tym wewnętrznie nie zgadzam. Spotykasz się z tym stanowiskiem i co byś też takiemu mężczyźnie odpowiedziała? Po pierwsze, spotykam się z tym trendem, żeby kobiety były wewnętrznie promowane po to, żeby ich ścieżka kariery w danej organizacji nie zatrzymywała się na pewnym etapie, bo rzeczywiście się zatrzymuje. Ta nowa dyrektywa, o której mówiłyśmy, będzie pokazywać, jaki procent kobiet jest w poszczególnych kwartylach wynagrodzeń w danej organizacji. Innymi słowy, będzie pokazywać, ile procent kobiet zatrudnionych w danej firmie zarabia 25% najniżej, a ile najwyżej. I są organizacje, gdzie w tych najwyższych kwartylach właściwie nie ma kobiet. Mhm. I teraz możemy sobie zadać pytanie, dlaczego? Czy dlatego, że są niekompetentne? Czy dlatego, że nie chcą? Czy dlatego, że nie są promowane? Czy dlatego, że no, nie podejmują tego ryzyka, jakim jest pójście wyżej w organizacji? Myślę, że nie znajdziemy odpowiedzi na to pytanie dzisiaj. I co więcej, tych odpowiedzi może być wiele w zależności od różnych sytuacji. Wielu mężczyzn, z którymi rozmawiam o tym temacie, mówi, że kobiety po prostu no, nie chcą awansować. Ja im odpowiadam czasami, że nie da się wsiąść do pociągu, który nie zatrzymuje się na twojej stacji. Mhm. Bo czasami ta możliwość awansu to nie jest tylko moja chęć, ale to jest również zapewnienie, że ta organizacja mnie w tym będzie wspierać. Otworzenie tych drzwi tego pociągu. Dokładnie. Tak. Jeżeli na mojej stacji się ten pociąg nie zatrzymuje, to ja do niego nie wsiądę. Więc trzeba umożliwić kobietom i sprawdzić, czy przynajmniej proces awansu, rozwoju kariery nie jest skonstruowany tak, że pomija mniejsze, lokalne, małe stacje, czyli po prostu kobiety, które no nawet może nie do końca wiedzą, nie do końca zdają sobie sprawę, co zrobić, żeby móc pracować więcej. Drugim problemem jest to, że no tak jak mówiłyśmy wcześniej, kobiety generalnie mają chyba mniejszą skłonność do podejmowania ryzyka. Dla nich ważna jest stabilność zatrudnienia, swoboda, to żeby móc połączyć swoją pracę, swoją karierę z wychowaniem dzieci. Obydwie jesteśmy matkami, wiemy ile to wymaga wsparcia i ile to jest czasu, że to jest nie tylko drugi, ale i czasami trzeci etat. I jeżeli nie będziemy zachęcać jako społeczeństwo mężczyzn do tego, żeby wstąpili w tą rolę i w te obowiązki aktywnie, to kobiety po prostu nie będą miały przestrzeni na rozwój swoich karier zawodowych. Bo wspieranie kobiet na rynku pracy po prostu się opłaca, prawda? Bo też o tym się mało mówi, że jest to po prostu opłacalne ekonomicznie. I na tym to polega. I z tego między innymi powodu powstaje też ta dyrektywa, bo zmniejsza ubóstwo, nie jest obciążony system, rozumiem, opieki społecznej, zwiększa aktywizacja na rynku pracy. To się po prostu nam wszystkim opłaca. Dokładnie. Przejdźmy może do samej dyrektywy, bo niektóre te mechanizmy wymieniłyśmy, ale co ona jeszcze takiego daje, może realnie pomóc rzeczywiście kobietom na zasypanie tej luki płacowej, ale jeszcze mam takie pytanie, czy pracodawcy właśnie widzą tę opłacalność tego, że trzeba tutaj tę lukę zasypać, czy raczej traktują to jako taką kolejną fanaberię Unii Europejskiej, która narzuca jakieś nie wiadomo jakie standardy i nie chcą, żeby im się Unia mieszała. Oni wiedzą, że ta ich duża korporacja, ona świetnie działa, zawsze tak przecież działała i nic nikomu krzywda się nie działa. Widzą to już pracodawcy, czy raczej tak jak przysłowiowy pies do jeża podchodzą? Ja myślę, że widzą, że jest bardzo wielu pracodawców, którzy są bardzo świadomi. To są głównie takie duże korporacje. Ja wiem, że one nie mają dobrej prasy, ale rzeczywiście widać w takich dużych korporacjach, że oni ten temat mają przeanalizowany już od wielu, wielu lat czasami. Bo pamiętajmy, że Polska no, trochę w tej transparentności, przejrzystości płac nie jest pionierką. Raczej jest tak, że u nas o tej transparentności dopiero się zaczyna mówić. A te korporacje globalne, które mają swoje siedziby gdzieś tam za granicą, one rzeczywiście o tym myślą. Polskie firmy też o tym myślą i absolutnie nie mogłabym powiedzieć, że gdzieś ten temat jest wymuszany, ale na pewno będzie to wyzwanie. Ja bym chciała jeszcze jedno podkreślić. Ta dyrektywa o przejrzystości płac i o jawności płac, jakkolwiek ją nazwiemy, ona nie będzie służyć tylko kobietom. Ona będzie służyć nam wszystkim, bo efektem tej dyrektywy ma być przede wszystkim to, żeby wiedzieć, ile zarabia się na danym stanowisku i za co? I co trzeba zrobić, żeby zarabiać więcej? To może teraz sobie odpowiedzmy na to pytanie, które zadałam w zapowiadając ten odcinek. No to jak to będzie? Czy będziemy mogli rzeczywiście sprawdzić, ile zarabia nasz kolega z pracy, albo nasz sąsiad, albo po prostu inna osoba, czy taki mechanizm ta dyrektywa przewiduje? Czy w ogóle Polacy są na to gotowi? No dobrze, to zacznę od tego ostatniego pytania. No nie wiem, czy jesteśmy na to gotowi, szczerze mówiąc, żeby tak mówić jawnie o wynagrodzeniach. Tak jak mówiłam, nasz poziom zadowolenia z finansów jest co do zasady statystycznie podobno wysoki, dopóki nie dowiemy się, ile zarabia kolega, koleżanka, sąsiad albo ktoś inny. Więc no, będzie to wyzwanie, to bym tak powiedziała. Czy będziemy dzięki dyrektywie wiedzieć, ile zarabia sąsiad? Nie, nie będziemy. Ale będziemy wiedzieć, ile zarabia na przykład specjalista do spraw obsługi w danym banku. Albo ile, bez imienia i nazwiska. Albo będziemy wiedzieć, ile zarabia, no nie wiem, sprzedawca w takim a takim sklepie, na takim stanowisku. Dlatego, że wszystkie firmy będą pokazywać, po pierwsze, w swoich ogłoszeniach, najprawdopodobniej tak będzie, i jakie wynagrodzenia proponują, i jakie wynagrodzenia są, no jakie widełki wynagrodzeń może kandydat oczekiwać. Więc to jest zmiana, która przyjdzie do nas. My z kolei, jako pracownicy danej organizacji, będziemy mogli dopytać się, jakie jest średnie wynagrodzenie w naszej kategorii pracowników. No i tutaj wchodzimy już w duży szczegół, dlatego że ta dyrektywa będzie wymuszać, żeby każda organizacja podzieliła swoich pracowników na kategorie. Te kategorie to nie będą stanowiska. To też nie będą jakieś grupy zawodowe, tylko takie grupy, w których będą pracownicy, którzy wykonują taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości. No właśnie, jak wycenić tę wartość? No to jest bardzo skomplikowany proces. Nazywa się to wartościowaniem stanowisk. Jest kilka metod bardzo profesjonalnych, opracowanych przez światowej klasy firmy, z których korzysta cały świat. Nie będę tu podawać nazw, ale rzeczywiście to są metodologie, które są niezwykle skomplikowane. One są stosowane w oparciu o konkretne wskazówki. Jest to proces, który firma przeprowadza zazwyczaj wewnętrznie, z pomocą zewnętrznych doradców, gdzie każde stanowisko jest wartościowane, czyli nadaje mu się wartość. Ile ono powinno mieć wartości dla organizacji, biorąc pod uwagę wiele różnych czynników. Na przykład, jaki ma zakres obowiązków, jakie umiejętności trzeba mieć, żeby taką pracę wykonywać, jaką to wartość przynosi dla danej organizacji. To wartościowanie stanowisk jest bardzo zindywidualizowane i ono nie jest statyczne. To znaczy dzisiaj to wartościowanie może być inne niż na przykład będzie robione jutro. W wartościowaniu nie chodzi o to, żeby oceniać Kowalskiego, jak on wykonuje pracę, tylko żeby oceniać abstrakcyjny zestaw obowiązków, umiejętności i odpowiedzialności na danym stanowisku. Dyrektywa o tym mówi i dyrektywa też mówi, podkreśla specjalnie, żeby w tym wartościowaniu nie umniejszać wartości umiejętności miękkich, takich niepoliczalnych, które często są umniejszane albo niedowartościowywane, bo ich się nie da skwantyfikować liczbowo tak prosto. No bo jeżeli myślimy o sprzedawcy, to patrzymy sobie, no ile on ma sprzedać, jaki to przynosi zysk, jaką marżę, no i patrzymy na twarde liczby, łatwo je porównać. Ale już jeżeli patrzymy, nie wiem, na funkcję, która ma wspierać pracowników w rozwoju, no to to jest coś, co oczywiście też można zliczyć tak zwanymi KPI-ami, ale już jest mniej policzalne niż czysta sprzedaż, czy czyste wskaźniki takie ilościowe. A nie mamy obawy, że ta wartość ich pracy będzie oceniana niżej? Czy ta metodologia pozwala na odrzucenie w ogóle kategorii płci? Czy ona właśnie zawiera taki podział na płeć. Ona w ogóle nie odnosi się do płci, ona jest abstrakcyjna i oderwana od tego, kto wykonuje daną funkcję. Przynajmniej tak powinno być w teorii. W praktyce oczywiście może być różnie, bo no czasami bardzo trudno nam się oderwać od osoby, która wykonuje daną funkcję, oceniając to, jaką wartość ma jej praca, tak? Bo mamy na przykład świetnego specjalistę, który akurat jest absolutnie wybitną jednostką i nie wyobrażamy sobie życia i funkcjonowania firmy bez tej kluczowej osoby i możemy podświadomie wartość jego, jej pracy podwyższać, podczas gdy mamy inne stanowisko, które też jest ważne dla organizacji, ale akurat wykonuje je osoba, która jest oceniana gorzej z różnych względów. Może jest mniej zaangażowana, może jest mniej merytoryczna, mniej profesjonalna i być może będzie taka skłonność, żeby wartościować ją niżej. I na tym polega cała trudność tego procesu, żeby tego nie robić, żeby oderwać się od osób, które wykonują daną pracę. No to rzeczywiście tutaj widzę dużą szansę dla kobiet, biorąc pod uwagę te wszystkie ograniczenia, czy to postrzeganie, o którym rozmawiałyśmy. Ale powiedziałaś na początku audycji, że największą premię dostajemy zazwyczaj przy zmianie pracy. Czyli ja rozumiem, że ta dyrektywa też nakazuje pracodawcy zweryfikować dotychczasowe wynagrodzenia. No i może się okazać tak, że osoby na tym samym stanowisku zarabiają różnie, bo tamte do pracy przyszły później, dostały premię za przejście, a jednak ich zakres obowiązków jest dokładnie taki sam i doświadczenie na danym stanowisku jest dokładnie takie samo, tylko ono będzie podzielone na tę pracę i tamtą pracę, kolejną w jednym przypadku, a ktoś ma ciągłość zatrudnienia innego pracodawcy i też może czuć się taki w pewnym sensie oszukany, bo on bowiem lojalnie pracuje na tym stanowisku ciężko przez 10 lat, a ktoś sobie przechodzi po 7 latach i dostaje podwyżkę. Czyli to będzie teraz widać na podstawie tej dyrektywy i co się będzie działo w takim miejscu pracy? Dotknęłaś setna problemu i prawdziwej przyczyny, dla której widełki płacowe nie są aktualnie w Polsce publikowane. Właśnie o to chodzi. Niestety badania statystyczne znowu pokazują, że nie promujemy lojalności i stażu pracy, albo wręcz odwrotnie. My dostajemy karę, jak długo pracujemy w jednej organizacji, bo właśnie jest nam ciężko poprosić o podwyżkę, a rynek jest tak skonstruowany, że znalezienie takiego specjalisty w danej dziedzinie jest po prostu droższe, bo kandydaci przy zmianie pracy oczekują wyższego wynagrodzenia niż to, które mieli w poprzedniej pracy. To jest trochę zrozumiałe, bo to jest taka premia za ryzyko, prawda? Mhm. Podejmuję ryzyko i zmieniam pracę na inną, w której może być lepiej, ale może być też gorzej. I w związku z tym, no te wynagrodzenia mogą się w danym obszarze różnić. I co więcej, osoba, która wdraża daną osobę, no może na przykład zarabiać mniej niż ta nowo zatrudniona. Ta, która zna organizację, może zarabiać mniej niż ta, która tej organizacji nie zna. Więc osoba z dłuższym stażem może zarabiać mniej niż ta, która ma ten staż niższy. No nie można wykluczyć, że takie sytuacje mają miejsce w wielu firmach. I co wtedy pracownik będzie mógł zrobić? Bo rozumiem, że też dyrektywa przewiduje jakieś uprawnienia tego pracownika do odszkodowania i zadośćuczynienia, prawda? Jeżeli jest naruszona zasada równości wynagrodzeń. Tak wynika z mojej analizy tej dyrektywy. No to tak w praktyce, jak się okaże, że trzeba będzie pokazywać te wynagrodzenia. I teraz zobaczymy właśnie taką sytuację naocznie, tak, że ja tutaj jestem 12 lat, a ktoś dopiero przyszedł i zarabia ode mnie 20% więcej, no to co się może zdarzyć tak z punktu widzenia mechanizmów dochodzenia swoich roszczeń? Tak, jeszcze jedna rzecz. Nie zobaczymy nazwisk i jakby ile zarabia Jan Kowalski. Zobaczymy tylko statystykę, prawda? I możemy versus tej statystyki się porównać. Czyli jak zobaczymy, że średnia płaca w mojej grupie, w mojej kategorii to jest na przykład 10 tysięcy, a ja od 15 lat zarabiam 8, to jest dla mnie pytanie, dlaczego, zasadne. Ale może być też tak, że średnia wynosi, nie wiem, 12 i ja zarabiam 12. Ale też możemy się zastanowić, a dlaczego nie więcej, skoro to jest tylko średnia. To znaczy, że tak ktoś zarabia więcej. No więc podsumowując, zobaczymy dane bardziej statystyczne, ale zindywidualizowane do mojej kategorii. To po pierwsze. Po drugie, pracownicy mają narzędzia do dochodzenia swoich roszczeń już teraz, tylko rzadko z nich korzystają. I to jest coś, co Unia dostrzegła i teraz ta dyrektywa nie tylko zachęca pracowników, dając im narzędzia, ale zmusza pracodawców do zmiany swoich systemów wynagrodzeń w taki sposób, żeby pracownicy byli bardziej doinformowani. Bo teraz jak ktoś czuje się dyskryminowany, na przykład dlatego, że jest kobietą, że jest rodzicem, że jest niepełnosprawny i myśli sobie, no może na przykład nie dostałem awansu dlatego, albo być może zarabiam mniej, może iść do sądu i powiedzieć: drogi pracodawco, drogi sądzie, ja jestem dyskryminowany, żądam odszkodowania w wysokości takiej albo wyrównania mojej pensji, a jestem dyskryminowany dlatego, że tutaj podaję kryterium dyskryminacyjne. No tak, ale jak to udowodnić? No właśnie. I ciężar dowodu od wielu lat, właściwie od 2004 roku, jest przeniesiony na pracodawcę. Czyli to pracodawca musi udowodnić, że do tej dyskryminacji nie doszło. Czyli my nie musimy iść tam z konkretnymi dowodami, wydrukami maili, zeznaniami tego, co nam powiedziała koleżanka kiedyś przy kawie, że usłyszała, że ty zarabiasz mniej, bo jesteś młodą matką, tylko to pracodawca musi pokazać, że do tej dyskryminacji nie doszło i jak to może zrobić. No pracodawca przede wszystkim pewnie pokaże, ile zarabiają kobiety, mężczyźni na podobnym stanowisku, a jeżeli pokaże, że tam są różnice, to będzie próbował je obiektywnie uzasadnić. I w wielu przypadkach to się udaje, dlatego że ostatnio w tym roku wyszedł taki wyrok Sądu Najwyższego dotyczący pielęgniarek. Pielęgniarka z jednego oddziału stwierdziła, że jest dyskryminowana, bo pielęgniarki z innego oddziału zarabiają więcej. A wszystkie były zatrudnione na tym samym stanowisku pielęgniarka. No i pracodawcy udało się uzasadnić i udowodnić różnicę w wynagrodzeniu tym, że praca na tych oddziałach, gdzie pielęgniarki zarabiają więcej, jest po prostu trudniejsza. Bo to były pielęgniarki anestezjologiczne, pielęgniarki na OIOM-ie, a tamta pielęgniarka, która dochodziła swoich roszczeń, pracowała na innym oddziale, gdzie praca nie była aż tak trudna, aż tak intensywna. I udało się udowodnić pracodawcy i obronić przed roszczeniem tej pracowniczki właśnie argumentem różnej pracy. No ale jeżeli teraz ten pracodawca popełni błąd i zakwalifikuje wszystkie pielęgniarki pod jedną kategorię, czyli pracy takiej samej bądź takiej samej wartości i będą duże różnice w ramach tej jednej kategorii, to ta pielęgniarka będzie miała ułatwioną drogę. Teraz pracodawca to, co będzie mógł zrobić, będzie mógł podzielić pielęgniarki według kategorii i na przykład niżej wycenić pracę pielęgniarki, która pracuje na prostszym oddziale obiektywnie w porównaniu do tej, która pracuje na intensywnej terapii i na przykład kilkukrotnie w ciągu jednej doby ratuje życie swoich pacjentów, tak, razem z pozostałym personelem. Ale to wymaga refleksji, ale też informacji. Drogie pielęgniarki, jak chcecie zarabiać więcej, to droga jest właśnie tam. Trzeba iść na inny oddział. Transparentność chodzi. Dlaczego i gdzie, z jakich powodów można zrobić więcej. Jakie są realne, rzeczywiste kryteria, dokładnie, rozumiem, tak? Rzeczywiście tak, jak o tym rozmawiamy, to widzę tutaj dużą szansę dla kobiet, no bo już sobie powiedziałyśmy, że one zarabiają mniej, te kryteria są niejasne i rzeczywiście przy tej jawności ta ich pozycja negocjacyjna znacznie się zwiększy. A dodatkowo, jak to bywa przy dyrektywach, też ona nakłada na kraj państwa Unii Europejskiej, jeszcze nie wiemy pewnie jakiego, a może ty już wiesz, nałożenie jakiegoś systemu kary za to, że dany podmiot nie wywiązuje się właśnie z tych wymogów, które dyrektywa przed nim stawia i z kolei w innej dyrektywie dotyczącej właśnie zwiększenia udziału kobiet w zarządach już są te kary przewidziane. One są dosyć dotkliwe. Czy tak będzie też w tym przypadku? Wprowadzane będą kary. Nie wiemy jakiej wysokości. Mają być odstraszające. W preambule nawet jest mowa o tym, żeby odnieść je na przykład do obrotu, tak, do przychodu. I chyba tak jest w tej poprzedniej dyrektywie, prawda, dotyczącej kobiet w zarządach, że tak. One zależą od tego, ile dany podmiot zarabia w obrocie. Powołując się na to, jak teraz jest przeprowadzona konsultacja projektu wdrażającą dyrektywę o kobietach w zarządach, no to naprawdę to jest duże wyzwanie, bo z jednej strony firmy, tym razem tylko spółki giełdowe, no nie mają tych kobiet. Nie wiedzą, skąd mają jakby zdobyć tyle kobiet do zarządów i do rad nadzorczych. A muszą mieć chyba 30%, 33% prawda? Łącznie. Mhm. A z drugiej strony, no grożą im poważne kary. Więc nie wiemy, w jakim kształcie ta ustawa zostanie wdrożona, ale niewątpliwie warto się zastanowić, czy rzeczywiście w takich dużych organizacjach jak spółki giełdowe nie ma kompetentnych kobiet, no które mogłyby pełnić funkcje w radach nadzorczych czy w zarządach. Myślę, że są, tylko problemem jest to, że ich ścieżka zawodowa do tej pory nie była tak wyjątkowa i wspierana, że po prostu gdzieś... Że są już na tym etapie, że mogą wejść do tego zarządu, dokładnie, dlatego, że nie były wspierane po prostu wcześniej. Nie inwestowano w nie, inwestowano w mężczyzn, dlatego teraz, jak się spojrzy nawet na obiektywne kryteria, to one nie są jeszcze na tym etapie życiowym, żeby do tego zarządu dołączyć, ale rozumiem, że będą musiały dołączyć, bo ta dyrektywa jest dosyć precyzyjna. Ma być określony procent właśnie albo 33%, albo gdzieś na stanowiskach kierowniczych jakiś procent ma być kobiet i będą musiały teraz tylko te spółki giełdowe, czyli nie każda duża spółka, szukać jednak takich rozwiązań i te kobiety promować. No, panuje nawet taka dyskusja, czy taki parytet nie powinien obowiązywać również w spółkach kontrolowanych przez Skarb Państwa. I to było moje kolejne pytanie. Dlaczego tylko spółki giełdowe? To rozumiem, dyrektywa unijna tak narzucała z uwagi na specyfikę akurat tych spółek, no bo to jest mało, prawda? W Polsce to jest mało. Rynek spółek giełdowych to nie jest bardzo szeroki rynek. Co więcej, dochodzi moim zdaniem do takiego zjawiska delistingu, czyli schodzenia z spółek z giełdy i być może po prostu taka spółka zejdzie z giełdy. Oczywiście jest to bardzo skomplikowany proces wymagający wielkiej analizy, ale no nie możemy wykluczyć takiej sytuacji, że jak spółka nie znajdzie wystarczającej liczby kobiet do swojego zarządu, do swojej rady nadzorczej, to po prostu będzie myślała o zejściu z giełdy. Rzeczywiście spółki giełdowe to często jest obszar, w którym eksperymentowane są różnego rodzaju rozwiązania, które następnie są przenoszone na pozostałą część rynku. I może być też tak, że kilka lat po tej dyrektywie Women on Boards będzie kolejna, która nałoży ten obowiązek szerzej. Czyli jest jeszcze nadzieja na to, że kobiety będą również wspierane w tym zakresie, bo mi też to się wydaje mało, chociaż na szczęście, tak jak sobie powiedziałyśmy, jest już ten trend w dużych spółkach, w dużych korporacjach, przede wszystkim chyba międzynarodowych, choć może nie tylko, żeby jednak premiować kobiety w odpowiedni sposób. Ta dyrektywa, która wejdzie w życie, jak powiedziałyśmy, w czerwcu 2026 roku, uważa, że ona w sposób realny poprawi sytuację kobiet na rynku pracy? Myślę, że tak. Obawiam się tylko, że będzie miała złą prasę, więc tak bardzo dobrze. No, mam nadzieję, że na przykład dzisiejsza nasza rozmowa spowoduje, że ta prasa będzie ciut lepsza. Ta dyrektywa będzie służyć wszystkim. O niej trzeba myśleć i mówić nie w kategoriach tego, że dotyczy kobiet. Ona będzie dotyczyć nas wszystkich. Dzięki niej będziemy wiedzieć nie tylko, ile możesz zarobić na danym stanowisku, jaka może być twoja ścieżka kariery, ale no, co musisz zrobić, żeby zarabiać więcej. Moim zdaniem ta przejrzystość płac będzie służyć wszystkim, ale droga do tego będzie trudna. I przed pracodawcami jest naprawdę bardzo dużo wyzwań, które są bardzo realne. I często przygotowanie do tej dyrektywy po prostu będzie niezwykle ciężkie. Najwięksi pracodawcy będą składali raporty już za okres od 1 stycznia 2026 roku, czyli będą raportować za okres, kiedy dyrektywa tak naprawdę nie została jeszcze implementowana i to będzie dla nich duże wyzwanie. Przygotowanie się do wdrożenia dyrektywy, kiedy nie mamy nawet projektu ustawy jej implementującej, no jest nie lada wyzwaniem dla biznesu. Więc z jednej strony to będzie dobre dla pracowników, mężczyzn, kobiet, a z drugiej strony to będzie duże wyzwanie dla pracodawców, więc mam nadzieję, że obie strony tej układanki no, będą miały do siebie cierpliwość i wyrozumiałość. Czy czas implementacji, on dotyczy Polski, czy w ogóle też wszystkich innych krajów Unii? Czy już widzimy, że ona gdzieś została zaimplementowana, czy on jest jednolity? Bo też nie zawsze tak jest. Ona jeszcze nie została nigdzie zaimplementowana. Wiele prac odbywa się w Unii, w różnych krajach. Tak jak mówiłam, niektóre kraje europejskie są lepiej do niej przygotowane, bo pewne standardy mają już wdrożone i pewne systemy już obowiązują. My, myślę, będziemy musieli zrobić więcej pracy wewnętrznej i też przełamać pewnego rodzaju tabu związane właśnie z tym, że dobrze jest wiedzieć, ile zarabia kolega z pracy, ale źle jest wtedy, kiedy muszę to ja ujawnić swoje zarobki. Więc no, będziemy musieli z tym naprawdę mocno powalczyć. Ale ja myślę, że jak się spotkamy tu za 5 lat, to ten system będzie działał lepiej niż teraz. Czyli jak spotkamy się, myślisz, tutaj za 5 lat, to będziemy sobie mogły powiedzieć, że ta luka płacowa pomiędzy kobietami i mężczyznami, ona się zrównała? Masz takie poczucie, że to jest realne? Nie sądzę, szczerze mówiąc, bo luka płacowa jest mimo wszystko pokłosiem innego problemu jeszcze. Mianowicie tego, że kobiety wybierają te zawody, które są niżej płatne. To, co może się zmienić, to myślenie o tym, dlaczego ten zawód jest na przykład niżej płatny. Dlaczego tak mało płacimy nauczycielkom? Dlaczego tak mało płacimy za funkcje opiekuńcze? Dlaczego w różnych firmach marketing jest niżej wyceniany niż logistyka. Takie pytania może zaczną padać w tych organizacjach i być może ta presja oddolna spowoduje wzrost wynagrodzeń i zmniejszenie się luki. I ostatnie minuty audycji zawsze są poświęcane na takie praktyczne rady, żeby słuchacze i słuchaczki zostawić z jakimś takim narzędziem. I chciałabym tu zrobić 2 ćwiczenia. Po pierwsze, gdybyś mogła powiedzieć kobietom, jak skutecznie prosić o podwyżkę? Taką symulację sobie możemy zrobić, że ja tutaj jestem twoim pracodawcą, ty jesteś moją pracowniczką, wchodzisz do mojego gabinetu i chcesz poprosić o podwyżkę. Pierwszym wymogiem, bez którego się nie da obejść, to jest to, żeby poprosić. Żeby po prostu nie odkładać tej rozmowy i żeby zaryzykować tą rozmowę i tą rozmowę odbyć. Większość kobiet po prostu się tej rozmowy boi. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to, jak już podejmiemy decyzję, że chcemy taką rozmowę odbyć, to warto do niej się przygotować merytorycznie. Zobaczyć, jakie mamy osiągnięcia z ostatniego okresu, jakie mamy projekty. Popatrzeć na to, czy może jesteśmy za słabo eksponowane same przez siebie, że może mamy jakieś osiągnięcia, o których przełożony po prostu nie wie. To przygotowanie się możemy nawet rozłożyć na dłuższy okres. Pomyśleć sobie, co musi się stać, żebym za pół roku mogła pójść do mojego szefa, szefowej i naprawdę w sposób bardzo przekonujący poprosić o tą podwyżkę. Co ja muszę zrobić, żeby to się stało? Jeżeli już mamy tą listę naszych osiągnięć, argumentów, no to po prostu ta rozmowa powinna dać nam dużo więcej szans na to, że tą podwyżkę dostaniemy. Może się też zdarzyć, i zdarza się tak, że nie dostaniemy tej podwyżki, mimo tego, że się przygotowałyśmy, mimo tego, że poprosiłyśmy. Warto zakończyć taką rozmowę pytaniem, co musiałoby się stać, żebym tą podwyżkę dostała? I jeżeli tak, to kiedy możemy się umówić na to, żeby spotkać się jeszcze raz i sprawdzić, czy to się stało? Wspaniała rada. Będziemy ją na pewno promować na naszych kanałach social mediowych, tak żeby każda z nas miała takie skuteczne narzędzie. A drugie ćwiczenie dotyczyłoby właśnie wyceniania pracy, czyli jak myślimy sobie o tym, jak rzetelnie wycenić naszą pracę i wiemy już, że tym mężczyznom idzie to znacznie lepiej, to gdzie możemy szukać takich inspiracji? Czy sprawdzamy jakieś statystyki, informacje, czy stawiamy sobie coś w głowie, mówiąc nie, dodajemy, na przykład moje koleżanki adwokatki mają taki zwyczaj, że wyceniają jakąś pracę X, a potem sobie myślą, kurczę, nie, no mój kolega by dał 20% więcej, doliczam te 20%. Masz jakieś takie skuteczne rady? Jak będę miała takie bardzo skuteczne, to na pewno się podzielę, ale parę wskazówek na pewno mam. Warto po pierwsze znać dobrze rynek, w którym funkcjonujemy. Jeżeli jesteśmy młodymi przedsiębiorczyniami, przedsiębiorcami, to warto wiedzieć, kto na tym rynku funkcjonuje, znać te osoby i mieć takie relacje, żeby móc trochę o tym porozmawiać. To jest tak zwany networking branżowy, który jest nie do przecenienia. Bo my jako przedsiębiorcy, jako osoby, które prowadzą swoje biznesy, mierzymy się dokładnie z tymi samymi problemami. I często jesteśmy w tych problemach samotni. Więc warto po pierwsze wiedzieć, co robi rynek, bo to pokaże nam trochę, jak wyceniać własną pracę. Po drugie, warto wycenić to, w jaki sposób my po prostu pracujemy. No ile my musimy w cudzysłowie zarobić, żeby nasz biznes był opłacalny i ile chcemy zarabiać w tym biznesie. To też warto sobie zadać pytanie, gdzie stawiamy tą naszą marżowość tego wydarzenia, jakim jest nasz własny biznes. Jeżeli przełożymy to na świat osób zatrudnionych na umowie o pracę, pracujących pod kierownictwem, no to tutaj też ten networking jest ważny, czyli warto wiedzieć, ile po prostu na takich stanowiskach w innych firmach się zarabia i czy przypadkiem jesteśmy niedopłacane. A jeżeli jesteśmy niedopłacane, to może warto sobie zadać pytanie, dlaczego? Ja przyznaję, że ten networking jest najważniejszym elementem, bo tak jest, jeżeli ja muszę coś wycenić, albo właśnie moje koleżanki, to rzeczywiście zwracamy się do siebie, ale znowu to jest grono kobiet, prawda? Więc obawiam się, że jest to w jakimś takim zamkniętym kręgu. Może trzeba po prostu mężczyzn pytać, ile oni, na jaką kwotę wyceniliby tę pracę. Może zróbcie takie ćwiczenie, bo ja takie ćwiczenie zrobiłam parę razy w życiu i zawsze, ale to zawsze okazywało się, że kobieta, ja w tym przypadku, ale też moje koleżanki po prostu tę pracę znacznie, naprawdę znacznie mniej wyceniają i to jest jakiś element pracy też nad sobą, myślę, każdej z nas. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę, pełną też takich przydatnych informacji właśnie dla kobiet na rynku pracy i za nakreślenie nam zawiłości tej nowej dyrektywy, którą będziemy obserwować z bardzo dużą ciekawością, bo ona ma rzeczywiście realnie szansę na to, żeby sytuację kobiet na rynku pracy poprawić. Mam taką nadzieję i mam nadzieję, że to jest pierwsza z rozmów o tej dyrektywie i bardzo dziękuję za zaproszenie. A moją gościnią była pani mecenas Katarzyna Sarek-Sadurska. To już wszystko. Koniec audycji Ludzka Sprawa, którą wydawała niezmiennie Piotrka Masierak. Bardzo Państwu dziękuję, że byliście z nami i do usłyszenia i do zobaczenia także na YouTubie i na kanałach w social mediach. Dobranoc. Ludzka sprawa. Thank you.